Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11 kwietnia. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Oczy wyborców skierowane na Końskie, tam wieczorem debaty kandydatów na prezydenta. Strach hodowców drobiu, Bruksela zapowiada embargo na import mięsa z części regionów Polski. Kraków rusza z kampanią Oszczędź sobie, bohaterami m.in. Lajkonik i Smok Wawelski. Kolejni kandydaci na urząd prezydenta zmierzają do Końskich, bo tutaj podobno wygrywa się wybory. Niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim będzie gościć dzisiaj dwie debaty prezydenckie. Swój udział zapowiedziało już 7 kandydatów. Nasz reporter Michał Makowski jest na miejscu. Michale, czego możemy się spodziewać? Dzień dobry. Deszczowa pogoda nie sprzyja dzisiaj politycznemu MMA na świeżym powietrzu. Udział Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w jednej debacie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Nawrocki wraz z telewizją Republika będzie na rynku w Końskich, a Trzaskowski razem z TVP, Polsatem i TVN-em w pobliskiej hali sportowej. Duopol zamierzają rozbić Magdalena Biejat z Lewicy, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Krzysztof Stanowski, Grzegorz Braun, Marek Jakubiak czy Joanna Senyszyn, którzy zmierzają do miasta i zamierzają uczestniczyć w jednej bądź dwóch debatach. Mieszkańcy Końskich patrzą na wydarzenia w mieście dość sceptycznie. Jedni tutaj, drudzy tam, i takie będą monologi, a nie debaty. Będą jeden na drugiego nadawać tylko. Bez sensu. Nie jestem tym wszystkim zachwycona, powiem panu, i nie widzę tutaj osoby, która się nadaje na prezydenta. Jest mi bardzo przykro, serce mnie boli. Pierwsza debata w telewizji Republika startuje o 18.50, druga w TVP, TVN-ie i Polsacie punktualnie o 20.00. Polityczny festiwal w Końskich przed nami. A o tym wszystkim Michał Makowski z Końskich. Dziękuję za te relacje. Wielkopolscy hodowcy drobiu obawiają się o swoją przyszłość. Komisja Europejska zapowiada embargo na import z części regionów Polski. Nadzwyczajne środki mają być wprowadzone na 30 dni. Zdaniem szefa Wielkopolskiej Izby Rolniczej może skończyć się to utratą zagranicznych rynków zbytu. Zagrożenie jest ogromne, uważa Mieczysław Łuczak. W niejednym przypadku może to być przysłowiowy gwóźdź do trumny, ponieważ są to nowoczesne gospodarstwa drobiarskie, ale też z dużymi kredytami, no i też w niejednym przypadku skończy to się widmem bankructwa gospodarstw. Komisja Europejska jest w kontakcie z polskimi władzami i próbuje ograniczyć potencjalne restrykcje. Były szef gdańskiej prokuratury okręgowej Michał Kierski odpowiadał na pytania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. To on prowadził śledztwo dotyczące tzw. afery fakturowej w inowrocławskim ratuszu, w której postawiono zarzuty byłemu prezydentowi miasta Ryszardowi Brejzie. Inwigilowany Pegasusem był później syn samorządowca, polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Michał Kierski przyznał, że w sprawie Ryszarda i Krzysztofa Brejzów były naciski ze strony przełożonych. Ja we swoim wniosku wskazałem, że sposób sprawowania nadzoru nad tym postępowaniem przez prokuraturę, jak zakładam, prokuraturę regionalną w Gdańsku, był przedmiotem analiz, badań i został utrwalony w raporcie prokuratury krajowej. I w tym raporcie wskazano, że w związku z opresyjnym charakterem tego nadzoru skierowano materiały celem, o ile się nie mylę, do prokuratury regionalnej w Białymstoku, celem procesowej weryfikacji. Dziś komisja ujawniła dokumenty dotyczące kupna Pegasusa. Wynika z nich, że zakupu dokonało CBA w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. W ciągu miesiąca od rozmów w Arabii Saudyjskiej na temat zawieszenia broni w Ukrainie Rosja użyła do ataków 70 rakiet i ponad 2000 dronów. Statystyki opublikował ukraiński resort spraw zagranicznych. Szczegóły zna Paweł Buszko. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał, że dokładnie miesiąc temu w Dżudzie Ukraina bezwarunkowo zgodziła się na amerykańską propozycję zawieszenia broni. Jak dodał, Rosja odmówiła, wysunęła kolejne warunki i kontynuowała eskalację terroru wobec cywilów. Minister Andrii Sybicha napisał, że od 11 marca do 11 kwietnia Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy oprócz 70 rakiet różnych typów, ponad 2200 dronów typu Szachita, także ponad 6000 kierowanych bomb lotniczych. W toku marcowych rozmów na temat zawieszenia broni Ukraina zgodziła się także na wstrzymanie ostrzałów infrastruktury energetycznej. Kijów zapewnia, że swoimi dronami atakuje wyłącznie rosyjskie obiekty wojskowe. Rosja natomiast w ciągu miesiąca wielokrotnie ostrzeliwała ukraińskie obiekty cywilne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Lajkonik, dama z Gronostajem, Smok Wawelski i Stańczyk będą w Krakowie zachęcali do oszczędzania prądu, wody i gazu. Miasto wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym i Akademią Sztuk Pięknych przygotowało kampanię Oszczędź Sobie. Studenci przygotowali ponad 30 plakatów i grafik. Lajkonik będzie przekonywał do komunikacji miejskiej, mówi autorka plakatu, studentka ASP Weronika Owca. Nawiązałam do korzystania z transportu publicznego, czyli jako tak lajkonik właśnie jest sam zmęczony tym, że używa własnych nóg cały czas i lepiej użyć transportu publicznego. Czasami się utożsamiamy z tymi legendami, więc no chcemy razem zmieniać nasze miasto na lepsze. Kampania rozpoczyna się dziś i potrwa do września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedemnasta pięć i pół. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Zaledwie godzinę i 7 minut trwał pojedynek Katarzyny Kawy i Marty Kostiuk. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką 1-6 i 2-6 w turnieju kwalifikacyjnym Pucharu Billie Jean King. W Radomiu trwa drugie starcie. Numer 121 WTA, Maja Chwalińska, gra z Eliną Świtoliną. To jest 18 w notowaniu singlistek. Zaczęło się od przełamania Chwalińskiej. Teraz 40-15 w drugim gemie, także pachnie dobrym meczem w wykonaniu naszej tenisistki. Za niespełna godzinę rozpocznie się sezon żużlowej Ekstraligi. Na pierwszy ogień mecz Falubazu Zielona Góra z Orlen Oil Motorem Lublin. Pierwszoplanową postacią zespołu z myszką Miki w herbie ma być dwukrotny wicemistrz świata Duńczyk Leon Madsen. Cieszę się, że trafiłem do Zielonej Góry. Czuć dobry klimat dla żużla. Jestem zadowolony ze współpracy z klubem i drużyną. Nie mogę się doczekać startu sezonu. Naszym celem jest awans do playoffów i chcę w tym pomóc. Wiemy, że ten rok będzie trudny. Wiele będzie zależeć między innymi od tego, jak będziemy sobie radzić z urazami. Mimo to chcemy znaleźć się w czołówce. O 18 w Lubinie, pierwszy gwizdek 28 kolejki PKO BP Ekstraklasy, Zagłębie podejmie Górnika Zabrze. Pomocnik miedziowych Marek Mróz. Przede wszystkim myślę, że musimy robić po prostu swoje, musimy rzetelnie podchodzić do swoich obowiązków, ciągle na 100% być przygotowane do meczów i skoncentrowane na treningach, bo to nam może przynieść rezultaty i tak naprawdę nie możemy też naprawdę być zadowoleni, bo myślę, że sytuacja w tabeli nam na to nie pozwala i tak naprawdę zwycięstwo z Radomiem na pewno polepszyło naszą sytuację ligową, ale nadal nie jest ona dobra. Zagłębie zajmuje 14 miejsce w tabeli, Górnik jest 7, a o 20.30 13. Korona Kielce podejmie 9. Widzew Łódź. Wszystkie spotkania tej kolejki w Ekstraklasie, a także pierwszej, drugiej i trzeciej ligi piłkarskiej zostaną poprzedzone minutą ciszy w związku ze śmiercią byłego selekcjonera reprezentacji Polski Leo Benhakera. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplejsze w tym momencie jest Świnoujście. Tam prawie 12 stopni Celsjusza. Najchłodniejszym miastem w Polsce jest Zakopane. Tam niewiele ponad 3 stopnie. Jeśli chodzi o te najbliższe dni, to pogoda tak na serio poprawi się dopiero w niedzielę, ale od niedzieli ma być już ponad 20 stopni w wielu miejscach w Polsce, no i przede wszystkim słonecznie. Do niedzieli odrobina deszczu, chmury, no i chłodniej. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Końskie odmieniamy, choć trudno odmieniać, dziś przez wszystkie przypadki. Słucham tych wypowiedzi o końskich. Najbardziej mi się podobają te o klubie piekarnia, bo ja tam ciągle też jeździłem z Opocna, z dużą ekipą jeździliśmy. Wspomniany koncert Pijama Porno. Na tym samym koncercie grał też mój brat zespołem o uroczej nazwie Cynik Diogenes. Cynik Diogenes. Jeśli mają Państwo swoje końskie wspomnienia, proszę dzwonić. 2 2 7 3. Debata poza serwisami pojawi się jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej po godzinie 18. W najbliższym czasie przyda się jednak Państwa odpowiedź na inne pytanie. Pytanie, czy boją się Państwo wracać po zmroku do domu, po imprezie? Proszę odpowiadać, dzwoniąc pod numer 2 2 7 3. czy mapa zagrożeń nocnej Polski byłaby dla Państwa przydatna, a na niej zgłoszenia, takie jak o wypadkach, korkach i policji w nawigacji samochodowej. Tylko tutaj podejrzane grupki ludzi, groźni przechodnie, podejrzane miejsca. 22 7 3, to telefon do nas. O takiej mapie słów kilka na naszej antenie za moment. Liczą Państwo na jej dobre działanie? Daniel czeka przy słuchawce. All over again, your mood comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street, moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. 77% kobiet obawia się o swoje bezpieczeństwo na imprezach. Tak wynika z raportu Imprezowa Mapa Polski i są to alarmujące dane Fundacji Sexet. Kolejne dane, o których państwo usłyszą, mogą jeszcze bardziej szokować, a ja powtórzę te pierwsze. 77% kobiet obawia się o swoje bezpieczeństwo na imprezach, a do tego co trzeci mężczyzna nie uważa, że seksualne komentarze i żarty to nadużycia, a co czwarty nie uważa, że jest nim niechciane obnażanie się przed drugą osobą. Przemoc seksualna na polskich imprezach to norma, mówią uczestniczki badania, dane niestety to potwierdzają. 4 na 5 osób imprezujących spotkało się z jakąś formą przemocy lub nadużycia seksualnego podczas imprezowania. Ja wyglądałam na osobę bardzo, bardzo pijaną nagle, mimo że niczego się nie napiłam. Ania Rubik, modelka, założycielka fundacji Sexed. I nawet rozmawiając z rodzicami kolejnego dnia, bo dalej się czułam taka dość mocno przyćmiona, mój tata wpadł na ten pomysł, powiedział, może ci coś dosypali do drinka. To jest nasze powszechne doświadczenie jako kobiet. Znaczy to jest moje doświadczenie, to jest wszystkich moich koleżanek, badaczek. Współautorka raportu Imprezowa Mapa Polski, antropolożka Anna Maria Szutowicz. To było wstrząsające w tych badaniach to, że szczególnie młode kobiety powiedziały nam, no taka jest cena imprezy. Mimo, że ja się nie ubieram tak, jakbym się chciała ubrać, nie chodzę do klubu, jak niech idę z moimi kolegami, to i tak właściwie wiem, że jeżeli chcę sobie wyjść i kogoś spotkać, to prawdopodobnie coś mi się stanie. Mam nadzieję, że tylko nieprzyjemne odzywki, a nie łapanie za pośladki czy piersi. Niestety to tylko wyłącznie świadczy o braku edukacji. Nie ma tej edukacji o naszych granicach, o tym, że nie wolno innych granic przekraczać, że pewne zachowania są nieakceptowane. Niestety taka edukacja zaczyna się od bardzo, bardzo wczesnego wieku. Przede wszystkim te rozwiązania, które powinny być wdrażane, są rozwiązaniami systemowymi, po prostu. To znaczy od rozwiązań edukacyjnych, przez rozwiązania prewencyjne do rozwiązań karnych. Choć edukacja seksualna będzie już niedługo częścią programu nauczania, zajęcia z edukacji zdrowotnej nie będą obowiązkowe. Jeśli chodzi o prewencję i zapobieganie, w Polsce brakuje niemal 15 tysięcy policjantów. Kobiety biorą więc sprawy w swoje ręce. Możemy czekać, aż ktoś coś inny zrobi za nas, ale myślę, że w najgorszym wypadku się nie doczekamy. 95% kobiet podejmuje działania z myślą o zwiększeniu swojego bezpieczeństwa na imprezach, a dziś Fundacja Sexed wystartowała z aplikacją Homegirl. Każdy z nas może dzisiaj tą aplikację pobrać. Violetta Klimczak z Fundacji IT Girls. Badania pokazują, że prawie 80% osób czuje się zagrożona, wracając późnym wieczorem, nocą do domu. Te same badania pokazują, że ponad połowa z nas właśnie to, co robi, to wtedy dzwoni do bliskich osób. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest późno, nie mam do kogo zadzwonić. Pomyślałyśmy, że po prostu możemy połączyć osoby, które nie śpią o tej 3 w nocy. Mamy nadzieję, że ten plasterek zahamuje pewne krwawienia i odpowie na pewien problem, natomiast oczekujemy faktycznie, że ten raport wywoła rozwiązania bardziej systemowe. O temacie opowiedział państwu Józef Niewiarowski. Więcej o aplikacji Homegirl usłyszą państwo jeszcze w Pulsie Trójki o godzinie 17.40. Jeśli mają państwo pytania, spostrzeżenia, to proszę je zostawiać pod numerem 2273 przez następne 20 minut. To all the moments that I've been through. 20 minut po godzinie 17. W programie trzecim teraz rzut oka na dyskusję wokół tego, na ile rodzice mają prawo dysponować swoimi dziećmi. Narasta ta dyskusja wokół pewnej młodej influencerki. Andziax pokazała swój poród na YouTubie. Od wielu lat jej córka występuje w publikowanych przez nią treściach, a liczną krytykę internautów odpiera w niecodzienny sposób. Urodziłam Charlie, daliśmy jej to życie, więc początkowo to my decydujemy, jak ono będzie wyglądało. Tłumaczy, że czasy się zmieniły i dzisiaj dzieci chcą być w sieci. Dosłownie. Jak zapytasz przeciętne dziecko, kim chce zostać w przyszłości, to odpowie, że instagramerem, youtuberem lub streamerem. Zdaniem influencerki upublicznianie wizerunku dziecka nie jest krzywdzące, to wręcz naturalna część dorastania w nowych realiach. Mega dużo osób z mojej klasy są teraz, zakładają swoje kanały na YouTubie i te kanały czasami nie są na ich wiek. Chcę być popularnym, to rozpoznawany. Zależy też od tego, jaki content bym musiała robić. Jak jakiś szalony, no to nie za bardzo. Jak taki normalny, na przykład jakieś kosmetyki pokazywać albo coś, to by było git. Parenting to jest bardzo poważny problem i będzie niestety coraz poważniejszy. Sporo influencerów nie ma żadnych skrupułów, żeby korzystać finansowo na swoich dzieciach, żeby wykorzystywać je do reklam, ich wizerunki, a także dzielić się bardzo intymnymi szczegółami z ich życia. Maja Staśko, dziennikarka i aktywistka. To jest takie podejście, które często jest tłumaczone, że to jest przecież moje dziecko, ja mam prawo. Dziecko jest człowiekiem. Dziecko nie jest twoją własnością. Kiedy widzimy, że przekraczane są prawa dzieci, to jako społeczeństwo mamy obowiązek reagować. W Polsce nie mamy jeszcze konkretnych przepisów, które regulowałyby wprost upublicznianie wizerunku dzieci w internecie przez rodziców. Wszystko opiera się głównie na ogólnych zapisach o ochronie dóbr osobistych i wizerunku, co zostawia sporo pola do interpretacji, zauważają eksperci. Przepisy wprost dotyczące władzy rodzicielskiej, może tak wprost literalnie tego nie regulują, ale oczywiście mamy przepisy, które regulują kwestie dotyczące upublicznienia wizerunku każdego człowieka. Dominika Kuna, prawniczka, filozofka z Uniwersytetu SWPS. Natomiast należy zwrócić uwagę, że rodzice powinni wykonywać władzę rodzicielską z uwzględnieniem dobra dziecka i jego najlepszego interesu. Musimy pamiętać o zagrożeniach, które mogą się ziścić w momencie, kiedy ten wizerunek dziecka jest udostępniany. No nie wiem, skoro to są rodzice, to raczej decydują, czy można, czy nie. Mi to by nie robiło żadnego takiej przykrości i tak dalej. Dla mnie byłoby to normalne. Oni chcieli się z tym podzielić, no to jest ich wybór. Według mnie byłoby nawet fajnie, jakby być właśnie takim trochę bardziej sławnym, że każdy by na przykład podchodził po zdjęcie albo coś takiego, fajnie było. Tak mi się wydaje, że jednak nie, że jednak fajnie było, gdybyśmy my jednak wybrali. Organizacje broniące praw dzieci coraz częściej biją na alarm. Mówią o przekraczaniu granic, o potencjalnych zagrożeniach, które dziś mogą wydawać się niewinne, ale w przyszłości mogą mieć realne konsekwencje. Dzisiaj dzieci stają się bohaterami kontentu, często zanim jeszcze nauczą się mówić nie. A o sprawie opowiedziała Państwu Karolina Gonet. Swój głos do dyskusji mogą Państwo zostawić pod numerem 22-73. Daniel czeka. Thank you.

przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że w czasie zdarzenia był nietrzeźwy. Grozi mu do 10 lat więzienia. W Sankt Petersburgu trwa spotkanie Władimira Putina z wysłannikiem Stanów Zjednoczonych Steve'em Witkoffem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że spotkanie nie będzie przełomowe w sprawie uregulowania konfliktu w Ukrainie. Jak dodał, chodzi o to, żeby Władimir Putin poznał stanowisko Donalda Trumpa w ważnych kwestiach i poprzez Witkoffa przekazał swoje uwagi. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy na zachodzie i południu zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze kraju rozpogodzenia. Temperatura minimalna w nocy od minus 4 stopni Celsjusza, minus 2 na północnym wschodzie, około 0 ma być w centrum, do plus 6-8 na zachodzie Polski. Solidnie rozpogodzi i ociepli się w niedzielę, ma być ponad 20 stopni miejscami. 8:28 minut do godziny 18:00. Za kilka chwil w Trójce Puls, w którym Krzysztof Łoniewski porozmawia o sytuacji związanej z imprezową mapą Polski, niebezpieczeństwami, które czyhają przede wszystkim na kobiety, ale także z aplikacją Home Girl, która ma tę sprawę pomóc odrobinę załagodzić. Na razie słuchamy Tina Turner, Hot For You Baby. Oh, 23 minuty do godziny 18. W Końskich dziś prezydenckie debaty i wielkie polityczne zamieszanie. Mówili państwo o przedsiębiorczej historii tego miasta. Jest i perspektywa humanistyczna. Dzwonię z Końskich, jestem konetczaninem. Pan redaktor przed utworem wyraził się, że o wspomnieniach, ja o języku chciałem bardziej mówić, o odmianach nazwy naszego miasta. Właściwie to jest bardzo proste, ponieważ należy do członu KON, czyli KON, dodać wszystkie inne końcówki, które używamy w innych odmianach tych miejscowości. To jest takie naturalne. Każdy, kto przyjedzie, kto nie jest konetczaninem, ma z tym takie dosyć duże problemy. Z odmianą sprawa się trochę komplikuje, jak spojrzymy na liczbę mnogą, bo okazuje się, że Końskie są nie jedne, ale no właśnie, dwie czy dwa, bo mamy miasto w województwie świętokrzyskim, gdzie dzisiaj mają być wspomniane debaty, ale jest też wieś w województwie podkarpackim w gminie Dydnia. Jak tę liczbę mnogą Końskich odmieniać? Dwie dwójki, siedem trójek? A może mają państwo jakąś propozycję trudniejszych miejscowości do odmiany niż Końskie w Polsce? 22 7 trójek. Daniel czeka przy telefonie. Oj, co tutaj się stało i tu też strzebi się wylało cała żółć. Jeszcze ci mało gadaj, zadzwoni, gdy zechce słuchać. Odpiłować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Dwadzieścia minut do godziny 18. W Trójce pojawił się Krzysztof Łoniewski i jego goście. Jest ich wielu. Puls Trójki. Trzy gościnie konkretnie. I jeszcze mamy jeden telefon. Zadzwonił do nas słuchacz z pewną, powiedzmy, refleksją dotyczącą tej dzisiejszej konferencji, w której pojawiła się aplikacja Homegirl. Posłuchajmy teraz tego głosu, bo myślę, że on może być dobrym punktem wyjścia do rozmowy. W sprawie tego, czy boimy się wracać nocami do domu. Ja się nie boję, nigdy nie spotkałem się z żadnymi zaczepkami. Nie zaobserwowałem żadnych zaczepek takich konkretnych mężczyzn w stosunku do kobiet. Chyba, że wszyscy byli pijani. Zauważyłem mężczyzn, którzy się biją, ale nigdy nie zauważyłem faceta, który startuje z łapami do kobiety. Polecam troszkę więcej uwagi, wcześniej wyjść z imprezy i wziąć taksówkę. Będzie wszystko okej. Polska jest świetnym krajem. Rzeczywiście to będzie bardzo dobry punkt wyjścia do tej rozmowy, którą będę prowadził z Anną Ziemkiewicz i Kingą Bednarską z agencji Brain. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z Iwoną Kruk z firmy Uber. Dzień dobry. Dzień dobry. Punktem wyjścia był ten telefon, ale punktem wyjścia do rozmowy zapowiedzianej zresztą już wcześniej, we wcześniejszej relacji zapraszamy do Trójki, są wyniki ogólnopolskiego badania Imprezowa Mapa Polski, przygotowanego na zlecenie sexed.pl i Uber Polska. Co skłoniło Was do stworzenia takiej mapy i czym ona de facto jest? Ale może najpierw odnieście się do tego telefonu. Co Wy na to? Mówiąc o mapie, mówimy tutaj o badaniu, które właśnie... Tak, dzień dobry, witam jeszcze raz. Uber i firma Sexet współpracują od kilku lat. My już wcześniej realizowaliśmy badania, które były między innymi właśnie o lęku, czyli o tym, czego się boimy, kiedy się boimy, w jakich sytuacjach. I co ciekawe, to, co jakby wyszło w tym telefonie, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, jest zupełnie w kontrze do tego, co jednak mówią liczby na ten temat. Okazuje się, że my jesteśmy bardzo lękowym społeczeństwem, że to jest taki trend, dziewczyny na pewno go znają, że kobiety wolałyby spotkać niedźwiedzia niż mężczyznę na ulicy, jeżeli by nie miało wyboru. I z tych badań, które realizowaliśmy z Fundacją Sexet właśnie o lęku, wynikło, że kobiety jednak lepiej często czują się w otoczeniu innych kobiet, jak wracają do domu. Z tego też wynika to, że chętnie jeżdżą taksówkami, które są prowadzone przez inne kobiety. Więc myślę, że tutaj punkt widzenia trochę zależy od punktu siedzenia, a tak naprawdę chyba od tego, kogo o to zapytamy. I przepraszam, Iwona, że wejdę ci w słowo, ale z tego raportu, który przygotowaliście, bo przeczytałem go, wynika właśnie, że 78% kobiet obawia się o swoje bezpieczeństwo wracając z imprez, natomiast 38% mężczyzn tylko. Dokładnie. Więc ten telefon jest jakąś odpowiedzią i realnym stanem. Skoro dzwonił słuchacz, mężczyzna, on się boi mniej. Dokładnie. To jest tak, że to badanie imprezowe Mapa Polski też dotyczy tej grupy osób, które zdeklarowały się jako osoby, które przynajmniej raz w ostatnim miesiącu gdzieś wyszły z domu, żeby się z kimś spotkać, czy to na imprezę, czy ze znajomymi. Natomiast ta statystyka jest absolutnie porażająca. 78% kobiet, 38% mężczyzn się boi o swoje bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne, że dziś będziemy rozmawiać o aplikacji Homegirl. To jest co prawda aplikacja dedykowana kobietom, ale odpowiada na bardzo realny problem. Dobrze, będziemy rozmawiali oczywiście o tej aplikacji, ale chciałbym jeszcze troszeczkę wejść w ten raport, bo tam jest dużo więcej ciekawych liczb, dość zatrważających. Może wyjdźmy od tego, drogie panie, czym, w jaki sposób jest tutaj definiowana przemoc seksualna, o której jest mowa w raporcie? Tutaj może ja będę odpowiadać na te pytania dotyczące raportu, bo właśnie raport powstał we współpracy z agencją Y & Lovers na zlecenie Uber Polska i Fundacji Sexet. Tutaj mówimy tak naprawdę nie tylko o tym, co nam się w pierwszym takim skojarzeniu kojarzy z przemocą seksualną, ale też o zaczepkach słownych, o jakimś nagabywaniu. No więc właśnie, tak. Także to spektrum tej przemocy jest bardzo szerokie i tutaj nie mówimy tylko o takim naruszeniu już tej czyjejś granicy osobistej, ale też o tym, co często, czy jeszcze kilka lat temu w ogóle nie było postrzegane jako przemoc. Czyli właśnie te wyzwiska, czy nagabywanie, czy gwizdanie, wszystko, co może gdzieś tam sprawić, że czujemy się niekomfortowo i co sprawia, że no, w danym momencie odczuwamy lęk. Ale też, jeżeli mówimy o przemocy, no to mówimy o przemocy związanej na przykład z używaniem substancji psychoaktywnych. Mm-hmm. I to w tym raporcie też jest. Także chcieliśmy zbadać ogólnie, jak wygląda kwestia przemocy z naciskiem na tą przemoc seksualną, no bo jest to na pewno najbardziej traumatyczne. I znów moja uwaga, odnosząc się do tego raportu i sytuacji psychoaktywnych, wynika z niego, że 20% kobiet uważa, że przyjęło tabletkę gwałtu, a 15% jest przekonanych. Dokładnie i to była chyba najbardziej dla mnie porażająca liczba z tego raportu. Tam jest jeszcze informacja o tym, że 15% nie miałoby problemu ze zorganizowaniem takiej tabletki. I czy tabletki, pigułki, substancji, którą potocznie nazywamy pigułką gwałtu. Dla mnie to była absolutnie porażająca informacja o tym, że ta skala problemu jest tak duża. Tak jak mówię, tutaj rozmawiamy o grupie, która jest powiedzmy aktywna, jeśli chodzi o to takie życie społeczne i często wychodzi wieczorami. Niemniej jednak to, że ktoś imprezuje, nie znaczy, że powinien być bardziej narażony na tego typu sytuacje. No dobrze, to teraz muszę was włączyć, dziewczyny, do dyskusji, zresztą zrobię to z przyjemnością. Porozmawiajmy o tej aplikacji, która jest efektem także tego raportu. Dlaczego warto się z nią zapoznać? Dlaczego kobiety powinny tej aplikacji używać? I na czym polega jej sensowność? Bo nie powiem atrakcyjność. Tak, przede wszystkim aplikacja opiera się na nawykach, które dziewczyny już wytworzyły między sobą i tak naprawdę wypełnia pewną lukę, która powstaje w momencie, w którym tak jak jesteśmy przyzwyczajone, dzwonimy do naszych bliskich, piszemy do naszych przyjaciółek, żeby poczuć się bezpiecznie, kiedy wracamy do domu. No ale czasami nie są nasi bliscy dostępni, więc ta aplikacja wypełnia tą lukę i sprawia, że kiedy nie są dostępni, możemy połączyć się z innymi dziewczynami, które w tym czasie wracają do domu, co sprawia, że nasze poczucie bezpieczeństwa się zwiększy. Dokładnie. Ja jeszcze chciałabym dodać, że pomysł na aplikację wyniknął z oczywiście naszego doświadczenia osobistego jako kobiet, ale też z jakiejś takiej właśnie obserwacji społecznej, bo społeczeństwa, bo to, co my robimy jako dziewczyny właśnie w tego typu sytuacjach, to jest dzwonienie do kogoś, bo... Albo udawanie, że do kogoś albo udawanie nawet, dokładnie. Czyli jakby używanie tego telefonu i tej rozmowy, i używanie tego takiego zachowania, jakby pokazywanie, że jesteśmy zajęte, jako też trochę takiej tarczy przed tym, co się może ewentualnie wydarzyć. Więc po pierwsze, słysząc lub nie słysząc, nawet udając ten głos po drugiej stronie telefonu, tą osobę, która nas do tego do domu odprowadzi, czujemy się dużo bardziej komfortowo, bo wiemy, że jakby jak coś, to możemy coś powiedzieć. Oprócz tego w naszej aplikacji jest też przycisk SOS, więc jeżeli dziewczyna z niej korzysta i rzeczywiście coś się dzieje, no to z tego przycisku SOS może skorzystać i połączyć się od razu ze służbami, więc to jest też taka krótsza droga do rozmowy, jeżeli coś serio się zadzieje. Tak, a oprócz tego mamy też funkcję mapy, na której użytkowniczki mogą oznaczać lokalizacje, w których spotkało je coś niebezpiecznego albo coś nieprzyjemnego i tym sposobem inne użytkowniczki mogą unikać tych miejsc i wracać do domu bezpieczniejszą trasą. Czyli ta imprezowa mapa Polski, którą stworzyłyście, już coś sugeruje? Są takie miejsca, które właśnie warto mieć szerokim łukiem? Ta mapa jest podzielona na regiony. Zaznaczmy, Iwona, że tak naprawdę to nie jest też tak, co wynika z raportu, że imprezuje się tylko w dużych miastach, prawda? Zdecydowanie. Imprezuje właśnie cała Polska, także na prowincji i to bardzo mocno, momentami wręcz w większym stopniu niż w dużych miastach. To też jest prawda i też pewnie to imprezowanie jest trochę inne. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to my gdzieś intuicyjnie myślałyśmy, że to centrum Polski jednak będzie takie najbardziej aktywne, że tam wyjdzie najwięcej odpowiedzi. Okazuje się, że nie, że tak naprawdę jak popatrzymy na regiony, no to jednak ten północny, taki centralno-północny region, tak bym to ujęła, tam wchodzi województwo pomorskie, zachodniopomorskie, i wielkopolskie, to jakby w tym regionie jednak ci respondenci ocenili, że oni mają to ten strach przed przemocą i to doświadczenie przemocy, że tam jest po prostu najwięcej osób, które tego doświadczyło. Więc to też, co prawda wszędzie w całej Polsce te liczby były wysokie, bo jeśli dobrze pamiętam, nigdzie nie było to mniej niż 70%, natomiast w tym wspomnianym regionie to było powyżej 80%. Także cała Polska ma dużo pracy przed sobą. Tak mi się wydaje. Imprezują też ludzie w różnym wieku. Też wyczytane z raportu, że co prawda najwięcej obaw mają ci w młodym wieku, natomiast na takie hulanki weekendowe pozwalają sobie ludzie w każdym wieku i to też o tym trzeba pamiętać. To prawda. My też się zastanawialiśmy, z czego to może wynikać, że młode osoby gdzieś tam najbardziej się do tego przyznają albo są tą grupą, która najbardziej to deklaruje. I być może wynika to z tego, że my trochę inaczej konsumujemy media niż jeszcze ileś lat temu i po prostu ta ekspozycja na wszystkie informacje też negatywne, czy te takie czynniki, które wzbudzają w nas lęk, jest po prostu dużo większa, ale też świadomość jest inna. I być może ta grupa deklaruje, że się obawia albo że się spotkała z przemocą. Natomiast pamiętajmy też, że to znaczy, że ma dużo większą świadomość, co być może i miejmy nadzieję, że dzięki jakiejś odpowiedniej edukacji i właśnie odpowiednio dużej świadomości gdzieś w przyszłości będziemy w stanie jednak pewne zachowania zaczynać od tego, żeby ich nie akceptować, po to, żeby następnie je zmieniać. Kingo, Aniu, a propos aplikacji Homegirl, chciałbym podpytać o dotrzymanie warunków prywatności, bo w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Jak sobie poradziliście z tą kwestią? nie przechowujemy żadnych danych, jeżeli o to chodzi, mhm. a drugą bardzo ważną kwestią jest to, że do aplikacji mogą dołączyć tylko i wyłącznie kobiety i przechodzą weryfikację przez mObywatela mhm. albo przez aplikację EDO, tak żeby potwierdzić swoją tożsamość. Myślę, że jeśli mogę tutaj wejść w słowo Kinga, bo to, tak. o czym warto też powiedzieć, to aplikację stworzyły dziewczyny z fundacji IT Girls. Mhm. I to w ogóle ten cały projekt, to był pomysł tak naprawdę agencji Brain i fundacji Sexed, ale za wykonanie odpowiadały dziewczyny z fundacji IT Girls, więc jakby tutaj też musimy je serdecznie pozdrowić, ale też oddać im to, że one dołożyły wszelkich starań do tego, żeby w rekordowo krótkim czasie tak naprawdę zintegrować aplikację dzięki firmie Optology, która z kolei zajmuje się właśnie tym, żeby można było uwierzytelnić, korzystając z tych systemów, które są oficjalnymi rządowymi systemami w każdym kraju na świecie. Dlatego już od przyszłego tygodnia, logując się do aplikacji, będzie można tą swoją tożsamość właśnie uwiarygodnić dzięki mObywatelowi. Przepraszam, mhm. się tak wcięłam, ale nie myślę, ma problemu, że to bardzo dobrze, bo to właśnie tutaj absolutnie dziewczyny z IT Girls wykonały świetną robotę, tak. Na wspomnienie i wykonały świetną robotę i właśnie to one tak naprawdę wiedzą najwięcej o tych wszystkich technologicznych kwestiach aplikacji. My tutaj z Anią możemy, jeśli mogę trochę kontynuować, powiedzieć trochę też o tej świadomości, o której zaczęła wcześniej mówić Iwona, bo wydaje mi się, że to jest też nasz cel, nie? Że oczywiście uruchamiamy aplikację, która ma pozwolić, mamy nadzieję, poczuć się kobietą bezpieczniej, kobietą, które wracają do domu dzięki tej rozmowie i połączeniu, ale też będziemy startować z dużą kampanią i mhm. po prostu chcemy mówić o tym temacie, o tym, jak kobiety się czują wracając do domu i też chcemy po prostu przez tą kampanię, tą świadomość o tym problemie zwiększać. Tak, Ania? I jak widać jest to potrzebne, ponieważ mieliśmy okazję usłyszeć telefon, który usłyszeliśmy i wygląda na to, że ta świadomość nie jest aż tak wysoka, jakbyśmy chcieli. Zwłaszcza wśród mężczyzn. Tak. Dokładnie. To też jest kolejny kamyczek do ogródka akurat w tej materii. Z raportu wynika, że 1/3 mężczyzn w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie zaczepki słowne mogą być przemocą seksualną. Dlatego też myślę, że... Mało tego, 1/4 uważa, że nawet obnażenie się nie jest w żaden mhm. sposób przemocą seksualną. Dokładnie, 1/3. No to są smutne rzeczywiście dane. 33%, 25%, więc to są naprawdę duże liczby. I myślę, że też ten telefon, który tutaj słyszeliśmy, może nie wynikać z jakiejś takiej chęci zamiecenia tematu pod dywan, ale właśnie być może z tego, że niektórzy nie identyfikują przemocy jako to, co znamy. I tu musimy postawić kropkę, tylko jeszcze szybko powiedzcie, czy aplikacja Homegirl już jest dostępna? Tak, jest jak najbardziej jest dostępna. Zapraszamy do ściągania z App Store, Google Play. Drogie panie, zapraszamy do ściągania aplikacji Homegirl. Anna Ziemkiewicz, Kinga Bednarska oraz Iwona Kruk były gościniami Trójki. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia.